Indépendance, cha cha, tozumiye. Oki poza, cha cha, tobakini. O table rond, cha cha, bagagne. Oni pala, cha cha, tozumiye. Indépendance, cha cha, tozumiye. Oki poza, cha cha, tobakini. O table rond, cha cha, bagagne. Oni pala. Indépendance.